Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Rok 2020 wystartował bardzo mocno z nowymi wydawnictwami muzycznymi, ponieważ nie mamy jeszcze wiosny, przynajmniej kalendarzowo, a już w notesie mam wypisane albumy, które za mniej więcej 10 miesięcy powinny wejść do mojego zestawienia najlepszych płyt tego roku. A to, co mnie szczególnie cieszy, to bardzo mocny start polskich wydawnictw i właśnie wokół tego tematu postaram się zbudować dzisiejszą dziką kartę. Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Drums. Proszę w miarę możliwości oczywiście usiąść wygodnie i wsłuchać się ze mną w polski underground. Nowy rok już od pierwszego dnia dał znać, że zamierza narzucić szybkie tempo. 1 stycznia ukazała się płyta, z której na początku audycji słuchaliśmy nagrania Dwa systemy wyobrażeń Flanera Klespozy, który albumem Przygody i tajemnice zapoczątkował działalność wytwórni Nagrania Somnambuliczne, czyli dostaliśmy dwa debiuty za jednym razem. Trudno jest mi powiedzieć coś więcej zarówno na temat Flanera, jak i nagrań, ale posiłkując się opisem dostarczonym przez samego artystę, można by wnioskować, że to jeden z nas. Wynajmuje pokój w dużym mieście, pracuje w korporacji, gdzie pije ogromne ilości kawy. Soboty i niedziele ma wolne, więc chodzi wtedy na spacery lub wystawy. Ubrania kupuje przez internet, nie wychodząc z domu, ale do sklepu wchodzi po jedzenie. Nie lubi pracy w korpo, chciałby zostać artystą, takim prawdziwym artystą, dlatego próbuje zapomnieć o pracy w wolnym czasie, który poświęca na swoją pasję. Długo się zastanawiałem i lepiej chyba sam bym tego nie opisał. Na pierwszy rzut ucha to bardzo zwyczajna muzyka, chociaż dość osobista, przez co mały paradoks, zarazem jest bardzo niezwyczajna, nienachalna, wyważona i to jedna z ciekawszych płyt, na jakie trafiłem w ostatnim czasie. Debiut Flanera Klespozy wziął mnie z zaskoczenia, ale na drugie nagranie w dzisiejszej audycji już sam czekałem od wielu miesięcy. To kontynuacja dubowej dyskografii duetu Normal Bias. Ich pierwszy album cały czas jest jednym z moich ulubionych wydawnictw You Know We Records, a przed momentem, 51 godzin temu, premierę miał ich drugi album, z którego słuchaliśmy 40s Are Getting Restless. Przed nami natomiast kolejna długo wyczekiwana pozycja, również bardzo świeża, również wydana 51 godzin temu. Nobody, Nothing, Nowhere od Nuna. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchamy właśnie jednej z najciekawszych płyt bieżącego roku. Jest taka szansa. to Wacław Zimpel i album Massive Oscillations. Piękne kompozycje, piękny mix i trzeba to zaznaczyć, że płyta brzmi rewelacyjnie, a jest to zasługa Jamesa Holdena, z którym zresztą Wacław nagrał więcej materiału. Na horyzoncie widać już ich wspólną epkę, która powinna trafić do sprzedaży na początku marca, ale wcześniej waszej uwadze polecam album Massive Oscillations, z którego słuchaliśmy nagrania Release, w którym gościnnie słuchać również Wojciecha Traczyka oraz Holy Hawk. Album Lines Wacława do dziś siedzi w moim odtwarzaczu i bardzo często też do niego wracam. Cały czas jest mi przykro, że ten album nie ukazał się na płycie winylowej, więc na gramofony z kolei bardzo często wkładam płytę Zimpel Ziołek, która ukazała się 3 lata temu nakładem Instant Classic. No i teraz w końcu jestem spokojny, że zostanie ona zastąpiona przez ten rewelacyjny nowy materiał. W tym momencie natomiast z płyt winylowych przeskakujemy na kasety magnetofonowe i skoro padło nazwisko Ziołek, no to proszę. Wojciech Jachna, Kuba Ziołek, Jacek Ból. Zdaje się, że jest to materiał zarejestrowany już kilka lat temu, ale na premierę musiał poczekać aż do stycznia bieżącego roku, kiedy to kasetę i pliki z Animated Music wydał Pawlacz Perski. Materiał może i sprzed kilku lat, ale bardzo dobrze odnajduje się w tych premierach z ostatnich tygodni. Mówiłem to ostatnio i powtórzę to również dziś. Miejcie proszę oczy i uszy otwarte na kolejne wydawnictwa Pawlacza. Zostajemy w temacie kaset magnetofonowych. Kixner postanowił wydać swój nowy album na kasecie. Powiedziałem Kixner, żeby przyciągnąć waszą uwagę, ale ten projekt jest już raczej zamknięty lub przynajmniej uśpiony na jakiś czas. Kix w ciągu ostatniej dekady kilkukrotnie redefiniował swoje brzmienie, od hip-hopowych bitów przez dość chwytliwą elektronikę, aż dotarł do miejsca, w którym jest obecnie, miejsca, w którym pseudonim Kixner został zastąpiony przez Universo, a jego brzmienie zyskało, moim zdaniem, bardzo, bardzo dużo osobistego charakteru. Album How to Convert Human Bodies into Synaptic Smokescreen ukazał się przed momentem, w czwartek, czyli jest to kolejny obok Nuna i Normal Bias wyśmienity album z premierą w zeszłym tygodniu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Twój oddech, moje miejsce. Moje miejsce. Twój oddech, moje miejsce. Moje miejsce. Twój oddech, moje miejsce. Moje miejsce. Twój oddech, moje miejsce. Czekałem wiele miesięcy, żeby móc zagrać ten materiał w audycji. Słyszałem go po raz pierwszy w wakacje i już wtedy byłem pod wielkim wrażeniem tego, gdzie Bartoszowi Kluczyńskiemu udało się zabrać projekt Pejzaż. Debiut tego projektu to rok 2018 i album Ostatni Dzień Lata. Album, który cieszył się sporą popularnością. Sam znam kilka osób, które nie śledzą uważnie muzyki, ale akurat tę płytę mają w swojej kolekcji, nawet pomimo tego, że nie posiadają gramofonu. Ostatni dzień lata pachniał zespołem Ptaki, pachniał polską muzyką sprzed 1989 roku i zastanawiałem się, co można zrobić dalej. No i okazuje się, że dalej można było pójść w feeling lat 90. Przynajmniej ja tak odbieram ten nowy album Blues, który ukaże się na rynku na początku wiosny, 27 marca, także dziś jest to odsłuch przedpremierowy. Przed momentem, przedpremierowo słuchaliśmy Moje miejsce, a przed nami Kiedy jesteś blisko. Bartosz Kruczyński jako Pejzaż z dwoma numerami z nadchodzącej płyty Blues. Premiera już w marcu nakładem The Very Polish Cutouts. I tak się składa, że to nie jedyna płyta Bartosza, która ukaże się w następnym miesiącu. Na premierę czeka również drugi album pod jego innym pseudonimem, Earth Tracks. Ten ukaże się w brytyjskiej wytwórni Shall Not Fade i będzie brzmieć o wiele bardziej breakbeatowo i acidowo. Zresztą z tego albumu również mam coś dla was przedpremierowo i jest to nagranie Pandora's Box. Don't. Bartosz Kruczyński jako Pejzaż 27 marca oraz jako Earth Trucks 6 marca. Przechodzimy na ostatnią prostą dzisiejszego wydania Dzikiej Karty. Cały czas gram polski underground, jeszcze przez moment, do godziny 4. A skoro przeszliśmy do muzyki klubowej, to moją kolejną i zarazem już ostatnią dziś rekomendacją musi być Mech, czyli duet Michał Wolski oraz Mateusz Wysocki, który swoją drogą odpowiedzialny jest za działanie wytwórni Pawła Czperski, o której już dziś mówiłem. Album Pearl Grabs, który chciałbym teraz zaprezentować w postaci nagrania Ellada, ukazał się co prawda w zeszłym roku. To jedyne takie nagranie w dzisiejszej Dzikiej Karcie, ale było to niespełna 2 miesiące temu, już podczas kalendarzowej zimy, więc traktuję to jako materiał nadal bardzo młody. Mało tego, dostępny do ściągnięcia za darmo lub ewentualnie w systemie opłaty zaproponowanej przez Was. Na horyzoncie widać również nowy solowy materiał Michała Wolskiego, który ukaże się nakładem Nonplus Records, ale to już temat na kolejne wydanie polskiego undergroundu w Dzikiej Karcie. Zbliża się już godzina 4, więc to czas na pożegnanie. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem undergroundowej sceny w Polsce w tym konkretnym momencie. Zachęcam Was do poszukiwań na własną rękę, ponieważ tego ciekawego, innego brzmienia jest całe mnóstwo i w zasadzie nawet nie wiadomo od czego zacząć. Więc polecam zacząć może od tego, co usłyszeliście dziś. Ja nazywam się Daniel Drums. Zapraszam na kolejne wydanie Dzikiej Karty, a teraz życzę już dobrej nocy i dobrego dnia.